boli. Spektakularnych bitew i starej szkoły rapu, ciężkich burt i strzelani w dyskotekach, dzieciaku. Te nasze koncerty, rzadko który bezpieczny. Wiem, bo grałem w Wołominie na początku 2000-tych. Z ekipą na scenie ratowały mnie dźwięki. Nakurwiałem z braćmi, jakbym bronił Magdalenki. Wierz mi, że trup ścielił się gęsto, jakby pisał to Szekspir. I znów tęsknię za czasami, kiedy rap był wyklęty. Nie zrozumie tego bezstresowe pokolenie Netflix. I znów język cięty, jakbym pozbawiał cię nerki. Real talk, skalpel bez narkozy, żadne bejmy. Nie są w stanie zmusić Richa, by zajrzał do butelki. Nie po to, by nudzili celebryci te piosenki. Jebać policję i sąd, tak jak wszelkie sentymenty. Chciałbym tylko zwyciężać. Choć nie zawsze, choć nie zawsze podążałem właściwą drogą. Chciałbym tylko zwyciężać. Choć nie zawsze, choć nie zawsze podążałem właściwą drogą. Chciałbym, by przyjaciel mógł się wymiksować z wrogów. W sumie to ci powiem, że mam w chuj takich przyjaciół. Nigdy w chuju, choć bywa, że od towarzycha stronie. Nie wkręcaj sobie filmów, że podbijam z farmazonem. Nigdy lepszy, zwyczajnie przed tym klimatem się bronię. Wystarczy jedna krecha i ten pierwszy kielonek, aby na dobre wrócić, wdepnąć w nie jeden dołek, który przypłacę życiem, trup pożleju po bomby. Chyba mam mocne pary, bo nigdy nie spada więcej niż jestem w stanie udźwignąć. I po tym poznam zwycięzcę, poranny chłód mnie rozbudza. Znowu znajome miejsce, znów jestem dzieckiem, które wciąż marzy, że będzie pięknie. Nazwali miejską legendą, potrafię wyczuć szacunek, bo mimo nieporozumień dobrze innych traktuję. Mówią, że zawsze chciałem być częścią czegoś wielkiego. Wkurwienie zawsze wygrywa, ze strachem tak stał się peją. Chciałbym tylko zwyciężać.